처음 파기진다고? 여보? 아영구 나자간 사막 무용 땅 기도와 불호한 기대민 스타로산 수바 수바 아버지 사양해 멋있다 그래 아영구 사양 Pagkatan yung show na may ito siya ira. So, chitikan sa mga isa mo lang ang Abdurrahim. May hanafi. Abang. Ay, yun na kita bahagi na selalu. Sayang. Pili-pili. Ang pagtimahin sa ate. Macam ko chika. Ay, ito yung mapang sa ate. Ayaw mo humakang masala sila kaya sa mga kita kita. Ayaw mo lang ka na ba? Sa mga nga pala ka na ba? Tawli. Ayaw mo lang umisa ka ba? I love you so much. So much.